قرآن روح جان عالم بر احمد آمد، قرآن گفتار رحمان از بر خاتم آمد، نازل شد بر مصطفی آن روح جانم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، قرآن روح جان عالم بر احمد آمد، قرآن گفتار رحمان از بر خاتم آمد، نازل شد بر مصطفی آن روح جانم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، لفظش زیبا قرآن است پر محتوا، قرآن است الحق قرآن درمان است، الحق قرآن درمان است، لفظش زیبا قرآن است پر محتوا، قرآن است الحق قرآن درمان است، الحق قرآن الحق قرآن درمان است، قرآن کتاب بی مثل، قرآن جاوید است، قلب را می دهد صیقل، قرآن امید است، می دهد دلها را صفا طه و یاسین، دلها روشن می شود با رحمان و الدین، دلها روشن می شود با رحمان و الدین، قرآن روح جان عالم بر احمد آمد، قرآن گفتار رحمان است بر خاتم آمد، نازل شد بر مصطفی آن روح جانم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، قرآن الحق دل رو با می دهد جان را صفا آرام جان، نم قرآن روح و روا، نم قرآن قرآن الحق دل رو با می دهد جان را صفا آرام جان، نم قرآن روح و روا، نم قرآن روح و روا، نم قرآن آیات قرآنی هر یک نسخه ای کامل، تأثیرشان باشد پیدا بر جان و بر دل، حافظ قرآن هر زمان باشد شادمان، با قرآن چون نور می درخشد در دیوان، با قرآن چون نور می درخشد در دیوان، قرآن روح و جان عالم بر احمد آمد، قرآن گفتار رحمان است بر خاتم آمد، نازل شد بر مصطفی آن روح جانم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، سید الکونین احمد فخر دو عالم، خوش آمدی ای یاران خادمان قرآن، سلام و بار بر شما عاشقان مصطفی، خوش آمدی ای یاران خادمان قرآن، سلام و بار بر شما عاشقان مصطفی، عاشقان مصطفی، عاشقان مصطفی، تکبیر.